یہ باغ کربلا خواصان خدا کے خون سے تیار ہوا ہے, ہم سب اسی جانے بامادہ سفر ہیں, یہ سب کوشش اسی خاک شفا کی جانب ہے. اے ظاہر اپنی منزل کربلا کو قرار دے, اگر تو اپنے درد دل کی دوا چاہتا ہے تو کربلا کے پاس تیرے درد دل کی دوا موجود ہے. خون خاصان خدا گشتے ازن باغ و گشت, خون خاصان خدا گشتے ازن باغ و گشت, ہمیں آمادے و سوی کوی او در رو هست, زن جهت هست درن خاک شفا بسم الله. حق دارا دھو سے درب و بلا بسم الله, حق دارا دھو سے درب و بلا بسم الله, اور کے دامت بے سر شور و نوا بسم الله, اور کے دارا دھو سے درب و بلا بسم الله, ظاہرا کرب و بلا را بن با منزل خود, ظاہرا کرب و بلا را بن با منزل خود, گردوا می طلبی از پی درد دل خود, کربلا درد تو را حوز دوا بسم اللہ. جس جگہ حلق شہیدی پہ چلی تیغ جفا, ہم وہاں جا کے کریں مجلس و ماتم برپا, ہم وہاں جا کے کریں مجلس و ماتم برپا, خاک کربل کو کریں فرش عزا بسم اللہ. آؤ ہم اجر رسالت کو ادا کرنے چلے, ایک وفادار کے بیٹے سے وفا کرنے چلے, ایک وفادار کے بیٹے سے وفا کرنے چلے, جس نے سر تیغ تلے رکھ کے کہا بسم اللہ. جا کے بس مقتل شبیر میں کہنا ہے یہی, یہ تیرے خون کا صدقہ ہے حسین ابن علی, یہ تیرے خون کا صدقہ ہے حسین ابن علی, جب کوئی نوحہ لکھا پہلے پڑھا بسم اللہ. آزرا منکر شبیر سرے کرب و بلا, آزرا منکر شبیر سرے کرب و بلا, حضرت حر کی طرح تو بھی بدل جائے گا, راستہ کرب و بلا ہے کھلا بسم اللہ. دوستی سیکھو حبیب ابن مظاہر سے, اگر ایک پل میں ہی گزر جائے گا صدیوں کا سفر, دوستی سیکھو حبیب ابن مظاہر سے, اگر روضہ شاہ سے آئے گی صدا بسم اللہ. مومنوں سید مظلوم کے غم کار بن, मानो जैसा वो चाहते हैं वैसे आजादार बनो, जैसा वो चाहते हैं वैसे आजादार बनो। फातिमा जहरा तुम्हें देंगी दुआ बिस्मिल्लाह, है मेरा माँ की खिदमत में ये पैगाम सदा, सीखिए सीखिए मादर अकबर से ही इशारे वफा, सीखिए सीखिए मादर अकबर से ही इशारे वफा। कर दिया अपना जवान दी पे फिदा बिस्मिल्लाह, मेरी कौम के बच्चों मेरा पैगाम सुनो। जब कहा आनो मोहम्मद ने हमें मरने दो, जब कहा आनो मोहम्मद ने हमें मरने दो, गोद के प्यालों से ज़ैनब ने कहा बिस्मिल्लाह, शादमा एक तमन्ना है दिले मजहर की, आए जब गैबत कुबरा से इमाम महदी, आए जब गैबत कुबरा से इमाम महदी, हम कहें आइए ऐ रब्दा कुशा बिस्मिल्लाह।